meer door allerlei regels. Nu wordt onder andere gekeken naar een mooie symmetrische vorm. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Aan de kust waait het hard, met ook zware windstoten. Vanmiddag stapelwolken en enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt 11 tot 14 graden. En dat was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Flitsmeister met rustig op de weg. Geen vertraging en wel een controle op de A10. Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij Amsterdam bij hectometerpaal 4.3. Kokosbrood. Al 70 jaar vezelrijk en legendarisch lekker. Maak ook jouw paasontbijt legendarisch. Met kokosbrood. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, nu paasdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Kokosbrood. Maak ook jouw paasontbijt legendarisch lekker. Met kokosbrood. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. Goedemorgen, Pasen vier je met de beste house beats. Met zometeen Gregor Salto na Lilywood en Prayer in C. Radio 59. Is the original R.A.D. up on the mic. Salto, you don't know, yo. Straight from the double A, we drop it. Drop it on your head like rain, can't stop it. This for the girl, them. So what we sing, yo. Them looking good, looking nice. Them looking sweet, so divine. Them feeling good, feeling tight. Time you up on honest, and me can't think twice, yo. Them looking good, looking nice. Them feeling good, feeling tight. Them looking sweet, so divine. Time you up on honest, and me can't think twice. So you see, love the girl, them let me big ganja tree. None in no rush, say me not in no hurry. Trim my shins, for she got big and ready. For she got big and ready, me sing Lord of Mercy. When them start climbing tree, me say me not in no rush, me not in no hurry. When the time is right, and me want to smoke it. Jump on me bed, and me start roll it. Me not do what you bump, so me throw away the seats. Girls, them a rush me like they pop some ecstasy. Love the girl, them let me smoking weed. Makes me eyes get red like put on your tablet. Already what you hear on the beat, say me love the girl, them who da get 10 out of 10, them who da wear clean underwear every day of the week, yo. Them looking good, looking nice. Them looking sweet, so divine. Them feeling good, feeling tight. Time you walk on honest, and me can't think twice, yo. Them looking good, looking nice. Them feeling good, feeling tight. Them looking sweet, so divine. Time you walk on honest, and me can't think twice, yo. Let me see them hands up in the air. Let me see some hands up in the air. You don't know, yo. More fire, more fire. Yes, yes, yes, this is the one they call Red. Swift from St. Martin, Dutch Quarter. Make up man like Gregor Salto. Double A D, you latch. Een kleine noot voor je. Looking good op 459. 538.

Nou, dit is zo'n track die je eigenlijk al kent voordat je hem kent, snap je? Namelijk gebaseerd op de disco-klassieker van Oliver Cheapman. Saturday morning. Friday's enemy. Housework is calling. Maar goed, hey, wij hebben liever wat extra beat natuurlijk. 538 presents the House Top 1000. Was trouwens niet de eerste keer dat deze sample gebruikt werd in een track, maar deze is wel het meest blijven hangen, doordat hij onder andere gebruikt is in een commercial van Axe. Ja, weet je dat nog? Je weet wel, weet je, zo'n gast die spuit dan zo'n beetje in die reclame en die loopt dan een kamer met vrouwen binnen en ineens een Casanova, weet je wel? Alsof er één spreetje genoeg was om je hele liefdesleven te fixen. Nou, was het maar zo simpel. Maar daardoor bleef hij dus wel in je hoofd hangen. Een track die dus ruikt, jawel, naar 2003. Room 5 and Make Love op 457. Dan door met de lijst. Met op dit nummer Satisfying 456. DJ Melvin, die de nu volgende track heeft vernoemd naar zijn toen pas net geboren dochter. Met een prachtige naam. Lois. 456.

House Top 1000. Radio 538. 453. Bespaart je 8 uur lang als een opgevouwen tosti in een vliegtuig zitten. En €609 met Eric Nguyen. En King B maakt een gratis trip to India. Je hoort dus op 453. 538 presents House Top 1000. Goedemorgen. Eerste paasdag. De feestdag die ik zelf erg underrated vind. Hartstikke gezellig toch? Lekker eten zonder schuldgevoel. Want hey, het is een feestdag. Even de buitenlucht in. House Top 1000 door je speakers. Heerlijk. Wist je dat er volgens cijfers van supermarkten jaarlijks meer dan 30 miljoen paaseieren worden verkocht in Nederland? Ja, dus dat is ongeveer 2 per nummer in deze lijst per luisteraar. Ja, dat is een hersenkraker, hè, op de vroege ochtend. Kortom, je hoeft je niet schuldig te voelen om dat extra eitje vandaag. Je bent niet zwak, je doet gewoon mee aan een nationale traditie. Precies. De volgende track die neemt je mee naar de witte stranden van Brazilië. En als je een beetje ritmisch bent aangelegd... Ja, of niet, merk ik. Kom je al in beweging bij de eerste tonen. Bellini en Samba de Janeiro. Op plek 452 in de House Top 1000. Hier bij Radio 538. Samba. Radio 538. 451. Ik zie mijn leven als een feestmarathon. 538. The very best in house music. The House Top 1000. Ja, het zou zomaar een zin kunnen zijn die slaat op dit weekend, waarin we de House Top 1000 uitzenden bij 538. Maar het was een tweet van de toen nog jarige 25-jarige John Summit uit 2021. Toen hij net een beetje doorbrak als DJ. Nu, een paar jaar later, is hij de 30 gepasseerd. En doet hij iets rustiger aan. Hij denkt aan zijn lijf, zijn gezondheid. Dat vraagt toch wel wat van je, hè? Constant de hele wereld rondreizen, overal optreden, al die aandacht al vanaf zo'n jonge leeftijd. Ik zag laatst zelfs dat hij zijn eerste marathon had gerend. Ja. Kortom, de 30 is gehit. Ja, en ik heb me laten vertellen dat je vanaf dan, vanaf die leeftijd, iets rustiger aan gaat doen. Ja. Of jij bent nu heel hard nee aan het knikken aan de andere kant van de radio. Stiekem hoop ik dat, want ik kom aardig dichtbij met mijn 27 jaar. Maar goed, één ding is niet veranderd bij John Summit. Die drive, die energie, die liefde voor muziek. En dat is maar goed ook, want inmiddels wil ieder festival hem hebben. In 2020 maakte hij een remix van deze track. The Temper Trap. Dit is Sweet Disposition. Thank you. Top 1000. Top 1000. 538. 449. Deze luister ik zelf altijd tijdens het sporten. Dat is echt een aanrader. Dan gaan die dumbbells de lucht in als veertjes. Mr. Jack, en hoe kan het ook anders? Only House Music, natuurlijk in de House Top 1000. 538 presents the House Top 1000. Hey, altijd leuk als je wat stuurt via de app van Radio 538. Hoe je aan het genieten bent van de lijst, stuurt ook Erwin. Goedemorgen, Paasminnend Nederland. Hier House Top 1000, liefhebber Erwin. Fijne paasdagen allemaal. En jongelui daar in die studio... Maak ons gek. Groetjes vanuit een paasdronten. Hoi. Marcel. Lekker draaien, Julia. Hoppa. Een heel super mooie house top 1000. Maar wat toppers zijn jullie. Marcel, ik blijf nog steeds een vrouw, hè? Tenminste. Kijk even naar beneden. Ja. Zometeen wel een man. Lindo telt een beetje verder met de lijst. Let's go. Zometeen meer. House top 1000. Yeah. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic.